ให้เวลาแก่คนที่เรารักผูกพันให้ความรักแบ่งปันคนในครอบครัว ให้ความกตัญญูแก่บุพการีทวนทูให้ความรับผิดชอบแก่การทำงาน ให้อภัยแก่คนที่ยังหลงผิดให้ความรู้ความคิดแก่ผู้คล้าวอ่อนประสบการณ ์ให้ทานแก่คนที่ขัดสนพร้อมเจือจานให้อนาคตที่ดีแก่คนรุ่นหลัง ให้มิตรภาพแก่คนทั้งโลกเอื้ออาทรให้ความทุ่มเทแก่องค์กรอย่างเต็มกำลัง ให้ความจริงใจแก่สัมพันธภาพอย่างจริงจังให้ความซื่อสัตย์แก่การทำราชการ ให้ความเสียสละแก่ประเทศชาติสุดชีวิตให้ความยินดีผู้ประสบความสำเร็จด้วยจิตเบิกบาน ให้ความปล่อยวางแก่สิ่งสุดวิสัยให้มันพ้นผ่านให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกลั่นแกล้งด้วยยุติธรรม ให้มรรคาแก่ผู้ที่ยังหลงทางให้ที่พึ่งทางใจแก่ผู้สับสนทางวางด้วยธรรม ให้อิสรภาพแก่ผู้ถูกกิเลสครอบงำให้โอกาสลิ้มรสสัจธรรมแก่ตนเอง